dumuni katika hali ya kumcha Allah, muogopeni Allah. Waltandhur nafsun ma qaddamat lighad, na kila mmoja afanye uchunguzi makini kwa yale matendo aliyoyatanguliza kwa ajili ya kumsaidia kwenye maisha yake ya kesho. Wattaqullaha, na muogopeni Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah ana habari ya mambo yote mnayoyafanya. Wala takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, msiwe kama wale watu ambao wamejisahaulisha wakajifanya hawatambui wala hawajui, na Allah akazisahaulisha nafsi zao, hazina mwelekeo mzuri na hazina mipangilio mizuri ya akhira yao. Tumetangulia kuisoma hadithi, hadithi ambayo wanaizungumza ahlul ilmi ni hadithi iliyoonyesha muujiza wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale ambapo hadithi imeeleza matukio hayakutokea kwa wakati wake uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na alipoyaeleza mtume yaliwastaajabisha masahaba zake, kwa sababu hali haikuwa hivyo. Alafu mtume anaizungumza hali itakayokuwapo kwa masahaba, lakini hali itakayokuwapo kwa umma wa Kiislamu baada ya umma kuiacha dini, baada ya watu kujiweka mbali na dini. Allah ametutaka kila mmoja wetu afikirie, amche Allah. Na kitabu alioanza kuizungumza, amezungumza na watu wenye kuamini, kwa sababu watu wenye kuamini wanashaurika, wanaelewa. Lakini kadri zinapokuwa nafsi zao zinajiweka mbali na Allah, pia na wao huwa hawaelewi. Mtume alayhi salatu wassalam aliukuta umma huu wa Waislamu katika hali ya wahan, hali ya unyonge mkubwa mno. Lakini alishikamana na misingi walioshikamana misingi hiyo mitume waliomtangulia. Ile hali iliyokuwepo ikapotea, ule unyonge uliokuwepo ukapotea, ule udhalili uliokuwepo ukapotea. Wakawa Waislamu ni aiza, ni waheshimiwa, ni wenye sauti, ni wenye maamuzi. Lakini mtume akaja akayasema maneno yakawastaajabisha masahaba, pale alipowaambia yushaku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Na wanasema katika lugha ya Kiarabu kalima yushak min af'ali muqaraba. Inapozungumzwa ibara hii inaonyesha tukio hili haliko mbali, liko karibu sana kutokea katika maisha ya wanadamu, kwamba wataitana mataifa, na mtume akatumia ibara ya neno umamun, ni jamu ya neno umma, lakini hakutumia ummatul kafara, kwa sababu asili ya makafiri hawana umoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, kiwaona unaweza ukawaona ni wamoja, lakini hasha wakalla, wako tofauti. Lakini pamoja kwamba wako tofauti na nyoyo zao ziko tofauti na hawakubaliani ila kwenye maslahi yao, lakini wataafikiana, watakuwa wamoja kwa ajili ya kupambana na Muislamu na Uislamu wake. Mtume akasema yushaku an tadaa alaykumul umam. Al-umam ni jamu ya umma wa makafiri ambao wataitana kwa azma ya kuhakikisha kwamba wanaumaliza Uislamu. Walijaribu tangu zama hizo kuumaliza Uislamu kwa njia za silaha, hawakuweza. Qur'ani imethibitisha, Allah anasema la yuqatilunakum jami'a, hawana uwezo wa kuwapigeni nyote, illa fi qura muhassana au min wara'i judur, isipokuwa kwa kujificha nyuma ya ngome fulani ya miji fulani, alafu waipige miji mingine, lakini sio kwa ayana na wala sio kwa pamoja, hawawezi. Hii inaonyesha kwamba bado wao ni watu dhaifu kwa Waislamu, lakini udhaifu wao utakuwa na nguvu pale ambapo watakuwa Waislamu hawa wako mbali na Uislamu wao. Ule udhaifu wao utakuwa sio udhaifu tena. Huwa kuna wakati mtu anafoka lakini anaogopa. Sio kwamba anafoka ni shujaa, anafoka lakini anaogopa. Lakini sauti yake ya kufoka, kwa wale wanaofokewa wanaogopa kwa sababu hawana cha kuwafanya wasiogope, ambacho ni dini. Uislamu, masahaba walipoambiwa haya maneno na Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume kaufananisha umma wa Uislamu ni umma wenye kheri na Waislamu ni watu wa kheri, halafu watashambuliwa na kheri zao zitachukuliwa kama unaposhambulia walaji kwenye sahani ya chakula. Sahani yenyewe haiwaziwi walaji wala chakula hakiwashiki mikono watu wasile. Ni unyonge watakaokuwa nao Waislamu wa hali ya juu mno. Hali ambayo sahaba mmoja akauliza, awa min qillati nahnu yawma idhin, hivi itakuwa ni kwa sababu ya ule unyonge uchache tutakaokuwa nao sisi zama hizo, kama tutakuwa sisi ni watu wachache sana hatujiwezi, kama ni kwenye mji au ni kwenye mtaa au ni kwenye nchi? Jawabu Mtume akamwambia sahaba, bal antum yawma idhin kathir. Masala haya ya kuheshimiwa, masala ya kuogopwa, sio masala ya qilla na kathura, sio masala inategemea wingi na uchache. Masala haya hayategemei wingi wala masala haya hayategemei uchache wala masala haya hayategemei silaha unazozifikiria wewe. Bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi mtakuwa wengi sana, mtaa mzima Waislamu watupu, mji mzima Waislamu watupu, nchi nzima Waislamu watupu. Lakini huo wingi mtakaokuwa nao, ghuthaun ka ghuthaa sayli, ni wingi wa mfano wa uchafu wa takataka zinazopelekwa na mifereji ya maji ya mvua. Hazijui zinakwenda wapi, napelekwa tu, hazijui zitakomea wapi, zinakwenda tu. Ndio maisha mtakayokuwa nayo nyinyi Waislamu, yaani mtakuwa na hali ya ghuthaia, hamjitambui. Mradi mnakula, mnavaa, mnalima, mnavuna, mnazaa watoto, basi khalas mtatosheka na hizo hali. mtakapokuwa katika hiyo hali ya huthaia, ndiyo hali itakayokuwepo sasa, makafiri wataweza kufanya watakalo kwenu. Si hilo pia Mtume akaongeza akasema, wala yunzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa, na nazu'u ni kukivua kitu kutoka mahala kukiweka mahala mingine, utavuliwa ile heshima yenu katika vifua vyenu, itatolewa heshima. Maadui hawa hawatu kuogopeni, hawatu kuheshimuni, wala hawatajali kama nyinyi ni watu mbele yao. Lakini chanzo ni hali ya huthaia, ndio chanzo. Mlipokuwa nyinyi, kila utakalolifanya wao na wazo utakalokuja nalo wao, mtaliona ndo la msingi, na mafundisho yenu ya dini mtaona yampitwa na wakati, basi Allah ataondoa katika vifua vya hao watu heshima yenu. Kiingia atakuona ni mtu tu umeingia, lakini hawatakuwa na heshima na wewe, hata uwe namna gani. Japo moyo wake unaogopa na moyo wake unajua kwamba huyu jamaa siku akikaa mahali pake ni hatari, lakini kwa sababu ushatoka pale mahali mpaka urudi si leo, basi hana uoga na wewe, hana uoga na wewe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza maneno akasema, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, mtakapokuwa hali ni hizo, basi Allah ataingiza katika nyoyo zenu nyinyi sasa Waislamu kitu kinaitwa wahan. Wanasema ahlul ilmi, wahan ni dhu'fu fil amal, ni mtu kuwa na udhaifu wa utendaji, hayuko makini, hana uhodari katika utendaji wake wa kazi, atafanya tu mradi afanye. Niweza kuwa kazi ni ya kwake, lakini pia akaifanya kiuvivu, niweza kuwa jukumu ni la kwake na hakuna kumfanyia, atakiwa alifanye mwenyewe, lakini akalifanya kwa uzembe. Hii ni aina ya kwanza, au ni maana ya kwanza ya wahan ambayo Waislamu wako nayo. Katika sifa mbaya wako nayo Waislamu ni uvivu. Hili sidhani kama kuta mtu atalikataa, atajikatalia mwenyewe tu, mimi sasa hivi namshukuru Allah uvivu wangu umpungua. Lakini kuna watu Waislamu wavivu hata kwenye mambo ya maendeleo yao, wao wenyewe wavivu, ya dini wavivu, na ya maisha yao wavivu. Hakuna kitu, kuna uhodari. Hata kama kuna pesa, ile pesa ikipungua pia uvivu utarudi, kwa sababu ile wahan ishapigwa katika moyo wake. Muislamu asili yake ni uhodari wa kazi, ndio asili ya Muislamu. Muislamu asili yake ni nguvu. Muislamu asili yake ni mtu wa kujituma, ndio asili ya Muislamu. Lakini zimekwenda wapi hizi nguvu? Umekwenda wapi huu uhodari? Unaweza kusema kwamba wakiwa watu vijana basi mambo yatakwenda, lakini hamna. Kuwepo kwa vijana na wazee hamna tofauti, kwa sababu Mtume ashazungumza hali watakayopigwa nayo na Allah ni wahan. Sasa hii waha ni sehemu ya kwanza, ni uzembe katika utendaji wa kazi. Lakini Mtume akafafanua wahan inayokusudiwa katika hadithi ni wahanu gani. Akawaambia walipomuuliza, mal wahanu ya Rasulullah, wahanu kitu gani? Qala hubbu dunia. Mtume akawaambia ni kuipenda dunia, tutapenda sana maisha, maisha yatapendwa sana. wakarahiyatu al-maut, na watu watachukia kufa, watachukia kufa, utapenda maisha. Lakini kupenda maisha, wewe mwenyewe unakuwa unajua ipo siku nitakufa, lakini ukubali kama ufanye maandalizi ya kifo. Unasema ipo siku nitakufa, lakini maandalizi ya siku nitakufa hakuna. Na wewe pia unaogopa kufa, na wewe pia unapenda maisha, na wewe unajua maisha utaacha. Yote haya ni wahani. Sasa Muislamu anatakiwa abadilike. Muislamu katika huu ulimwengu heshima yake iko kwenye dini, nguvu yake iko kwenye dini, na silaha yake kubwa ni dini, imani. Silaha zingine ni ziada. Ndio maana utaona vita vyote mtume kapigana, utaviona maandalizi yake ya silaha ilikuwa ni machache sana, lakini maandalizi ya imani yalikuwa ni makubwa. Na watu walipotakiwa kuangaliwa kwamba hawa ni watu na dini wameipokea, kipimo chao walitakiwa watoke Maka waende Madina, na wala hawakupewa nauli, na wala hawakuandaliwa vipando kwamba kuna watu wana wanawake, wanawake wajawazito, kuna watoto wadogo, kuna nani. Amri imetoka, ondokeni Maka mwende Madina. Basi sasa mtajua nyinyi mtatembea kwa njia gani. Lakini wale waliokuwa wanaambiwa washamjua anayewaambia nani? Allahu tabaraka wa taala aliyemwagiza waambie ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakatembea watu, wakaacha biashara zao, wakaacha majumba yao, wakaacha mambo yao, wakaenda na dini yao. Ni dini tu ndio walioenda nayo, hawakwenda na kitu kingine. Watu walitembea wiki, wengine wakatembea mwezi, wengine wakatembea miezi miwili, wengine wakatembea miezi mitatu, lakini ni amri wameamrishwa na Allah. Wakajua aliotuamrisha sisi Allah, hao Allah akawapa utawala katika ardhi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi walioamini miongoni mwenu. La yastakhlifannahum wa'amilus salihat, na wakafanya mema. Amewaahidi walioamini na wakatenda mema. La yastakhlifannahum fil ardhi, atawapa utawala katika ardhi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowapa utawala waliokuwa kabla yao. Na sisi tunahitaji tuwe watawala. Leo tunakosa utawala ndani ya nyumba zetu. Kwa nini? Nyumba umejenga wewe kwa pesa yako, kodi ya maji unalipa wewe, umeme unalipa wewe, mke na watoto unalea wewe, na hauna utawala nyumbani kwako. Au nani yuko nao? Utasema na utabishiwa, na ufanye chochote, na popote humpeleki, na ukimwambia na kuacha, na nakwambia sitoki, na unaogopa kwa fujo atakayokufanyia. Udhaifu gani huu? Munafikiri nini sababu kama sio kuacha dini? Turudini kwenye dini, tusidanganyike na maisha. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. الله أتوامبيا يا أيها الذين آمنوا أنتم لأمواميني الله اتقوا الله مغفيني الله. Allah ni mkali. Muogopeni Allah. ولتنظر نفس ما قدمت لغد نايتشنغوزا كلا موجة زي عمل ينبازو متنغوليزا كواجيل يكيشو آخرة فانيو تشنغوزي بزوري كامو نيو تولية angalia matendo yako tangu hapo nyuma mpaka sasa. Usiangalie kutoka hapa kwenda kesho, angalia huko nyuma. Kama ulikuwa na miaka 30 ndio imefika leo, basi anza tangu 15 mpaka 29 na leo ya 30. Yakoje matendo yako, juhudi yako kwenye dini koje, na juhudi yako ya kuandaa akhira yako ikoje? Waltandur nafsu ma qaddamat lighad, kwa sababu hiyo kesho iliyopewa kesho, kiyama kimeitwa jina la kesho kwa ule ukaribu uliokuwepo. Ni karibu mno, hakuna anayejua nakufa saa ngapi hapo. Na kama wale wagonjwa ndio tunajua tunaweza kufa asubuhi, kumbe hatufi. Tukasikia wazima wanaondoka tu. Kwa hiyo kufa na kuumwa ni vitu viwili viko tofauti. Kufa na kugongwa na gari ni vitu viwili viko tofauti. Kufa na kuwa na afya ni vitu viwili viko tofauti. Tengeneza mazingira yako ya akhira yako yakae vizuri. Ametuhusia Allah kila mmoja wetu afanye fikra hiyo. Angalia amali zako, fanya shughuli zako, fanya biashara zako, angalia akhira yako. Ile dakika 5 unayokaa kusikiliza maneno ya Allah, maneno ya Mtume, ile dakika 5 uliokaa ambayo ni ndogo sana, hailingani na muda wako mwingine wa shughuli zako. Siku ikiondolewa pazia utaiona na thamani kuliko maisha yako yote. Pazia ikifunuliwa tu, na kisa hivi tumewekewa pazia hatuone sisi. Sasa pazia ikitoka unaziona zile dakika 5 thamani yake. Sema ningekuwa na muda wangu wote na utumia hapa, lakini sivyo. Imani inapanda na imani inashuka. Wattaqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun, mwogopeni Allah, Allah ana habari kwa mambo yote mnayoyafanya. Haya maisha ambayo yamekuwa sababu ya sisi na kwa wengi Waislamu kurudi nyuma katika dini, kuitumikia dini yao, kujifundisha dini yao, kufanyia kazi mafundisho ya dini yao, haya yote ni kwa sababu tumekuwa imani zetu zimeshuka, kwa sababu hatuna mapenzi ya karibu na dini. Na imani inapanda na imani inashuka. Sasa wewe unapoiona imani yako inashuka afu unaikubalia endelee kushuka, utashukia pabaya. Lazima upambane na nafsi, lazima upambane na nafsi, na lazima nafsi yako uilazimishe katika kila jambo la kheri. Ikiwa utatumia muda wako mwingi kupambana na nafsi yako kuiweka katika toa, basi utaona Allah anakufungulia mambo yako mengi, itakuwa mepesi, hautatumia nguvu. Ameeleza Mtume katika hadithi ya Anas radhiallahu anhu, Mtume anasema صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه, yoyote ambaye dunia itakuwa ndio pupa yake kubwa, yani ile himma yake ni dunia, ajenge, aongeze, apanue, aimarishe dunia, basi Mtume anasema faraka Allah alayhi amra, Allah anayasambaratisha yale mambo yake. Kusambaa maana yake yanakuwa mengi, shughuli haziishi. Kishika hii kuna zingine tano, kishika tano kuna zingine kumi. Kiongeza wafanya kazi hawatoshi. Faraka Allahu alayhi amra waja'ala faqrahu baina 'ainayhi, halafu anamwekea umaskini mbele ya macho, umaskini uko mbele ya macho yake, kila akikapua anaona umaskini wa watu wanamstaajabia. Mashallah, huyu bwana shughuli zake zinakwenda na yeye anaogopa. Kwa hiyo kila mmoja amuona mwenzake wa ajabu. Watu wanamuona yeye Allah kamkunjulia, alhamdulillah, shughuli zake zinakwenda na yeye anaogopa, anaogopa. Maana kila kikapua kuna kuja alfaqru, umaskini. Mimi pia ni umaskini, sikubali. Ndivyo wanapokwenda mbio sasa. Kwa hiyo hana wakati kabisa. Kwa sababu gani? Hamu yake sio dini, sio akhera, maisha. Wanaochunga kuku wanaiba, wanaochunga magari wataiba spare, mafundi wakija nyumbani wataiba. Basi anajaribu kuongeza walinzi na watu na wafanyakazi na marafiki na wapambe, labda atapata nafuu. Na wale wakimtazama wanamuona Allah kamfungulia huyu, na yeye akiwatazama watu wanaona wote wanataka kumnyang'anya mali yake yeye. Kisha Mtume akasema, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba la, na hiyo dunia inayompeleka mbio haimpati, haipati hiyo dunia ila kile kiwango alichoandikiwa na Allah. Allah shamuandikia, yani wewe utakufa, akaunti yako ina bilioni 2000, itakufa hivyo hivyo. Ukienda mbio ni hizo hizo, na usipoenda mbio ni hizo hizo. Lakini ana moyo hauna amani, hana amani na maisha yake, wala hamuamini, hata mke wake hamuamini, kwa sababu himma yake ni dunia. Kisha Mtume akasema alayhi salatu wassalam, waman kanat akhiraniyatuhu, na yule ambaye akhera sasa ndio nia yake, makusudio yake, atengeneze akhera yake, makusudio yake aimarishe akhera yake ambayo kesho atakwenda. Basi akiamka asubuhi fikra yake ni hiyo, anafanya shughuli zake za biashara zake, mawazo yake ni hayo. Mtume anasema jamaa Allahu alayhi amrahu, Allah anamkusanyia mambo yake, shughuli zinaeleweka, mipango inajulikana, kazi zinakwenda, haumizi kichwa. Akipanga hivi Allah alitia taufiki, lile jambo linakaa. Akimwagiza huyu, akiagizwa tekeleza, akimkataza yule, akikatazika anaacha. Allah anamkusanyia mambo yake, yanakuwa mepesi, shughuli zake zinakuwa nyepesi. Waja'ala ghinahu fi qalbi, alafu Allah anamwekea utajiri katika moyo wake, hana kupa. Wenzake wakibadilisha magari anawatazama tu, wakibomoa wakajenga tena wanawatazama tu. Yeye anaendelea na shughuli zake, anaendelea na dini yake, anaendelea na mipango yake, kwa sababu nia yake ni akhira yake. Watatihi dunia wa hiya raghima, Mtume anasema, alafu hiyo dunia ambayo inawapeleka mbio wenzake itakuwa inamjia kwake kwa unyonge kabisa. Alafu yeye hana haraka nayo, kwa sababu anajua mimi fungu langu lipo tu. Haya ni maisha anaishi Muislamu, aliishi Muislamu yule aliyejitambua. Sisi tuisheni hivi walivyoishi wazee wetu hao, salafu na salih, wema wetu waliotangulia. Hamkuwahi kusikia historia ya masahaba wamegombania kiti, wamegombania ushehe, wamegombania kusalisha, wamegombania kujibu maswali? Hakuna kitu kama hichi, kwa sababu vyote hivi vinatoka kwa Allah. Watu wacheni haraka ya maisha. Haya maisha ukikimbia yako mbele yako, ukitembea polepole yako mbele yako, na unakufa hujayafikia. Haraka ya nini? Turudini kwenye dini yetu. Thamani yetu iko kwenye dini, heshima yetu iko kwenye dini. Tusome dini, tusomeshe dini, tusimamie dini. Tutaona Allah atatufungulia mambo yetu na shughuli zetu. Wajazakumullahu khaira. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.